ติพาไปอยู่อีสานไปกินแกงเห็ดละงกสดน้ำคู่โคกดอกตุ่มดอกบานอีสานบ่มีแนวกินมีผักอีหินผักกุ้งผักหวานกว่าเชื่อให้นั่งรถผ่านสิเห็นอีสานอุดมสมบูรณ์พวกเห็ดไข่ดอกบักใหญ่นะเกิดขาจูนคูนจุดยีและแมงที่นูนมันบินวุ่นแซวหน้าแซวหลังเห็ดพอกและเห็ดหำบานดอกประมาณคือเห็ดตะปูยามเกิดดินแตกผู้ยูเกิดเคียงคู่คอนเห็ดกระด้างจำพวกเห็ดแทดเห็ดทาเกิดตามนาขาวงามสะพรั่งพอเด็ดตื้อให้เสียสตังเก็บรถทางยามไปไรนาเดินอยู่โคบโคบร้องโอ้โอบยามฝนตกมาปลาบอดอยู่กลางให้นาเอาแห่ห้าวมาติดทั้งปลาทั้งปูบักหอยกระติดมานำพร้อมกับแมงระงำละแมงดาลายคู่กระพร้อมแย่ก็แย่หน้าดูวิ่งลงหูสวดสวดยามแรงผักดิ้วส้มจิ๋วคนลุกแกงใส่ปลาดุกกินแล้วมีแห้งแกงบอนใส่ไข่มดแดงผักกระแยงกินกับปล่อยปลาผักตำนินนะลวกกินกับผลผักกระโดนกินกับผลปลาผักกระเดาละกินกับลาบัวผักลืมผัวก็แต่พอทาสุกหน่อไม้กับผักกาดหญ้าส่วนผักขาให้แกงใส่กันผักแว่นสู่ทุกบักเขือแต่พอเหลือหน้าอัศจรรย์สมผักเปลี่ยนยิ่งยิ่งมันลาบเท่านั้นยิ่งมันยิ่งกินหอมหอยแต่ผักอีเลิศผักอีเลิศเกิดอยู่ตามดินตำบักหุ่นกับผักกระถิ่นหากใครได้กินที่ห้องว่าแต่ลายลาบไทยต้องใส่ข้าวคั่วต้มน้องหัวใส่หัวสิงไทยแจ่วพี่อาจจะแสบถึงใจต้องหั่นเครื่องในเราขาวจะเป็นแนวดอกกระเจียวและเขียวแดงเต็มปากเก็บเอามาลวกกินกับแจ่วปลาแดกฟองฟองแสบอีกแนวหากใครกินแล้วจกแอวกว่าดิ้งหมกคั่วก็แสบก็คอยอีกต้มปลาน้อยแสบหลายถึงกิ่งอีสานอาหารดียิ่งสวรรค์จริงๆว่าเรื่องของกินมาน้องมาหากวันตาอยากชิงวินมารักกันกับพี่ตาบ้านคนดีจะไม่มีเล่นลิ้นลองไปกับพี่ลองดูจะให้แม่นูนอนอยู่นอนกินหากเชื่อพี่แล้วยุกินจะพาไปกินของแสบอีสาน